Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Wiemy już, kto pokieruje kampanią wyborczą PiSu. Nowym szefem sztabu został europoseł Joachim Brudziński. Rosja zaatakowała w nocy Ukrainę rakietami i dronami. Celem były m.in. obiekty cywilne. To już dziś wieczorem poznamy laureatów festiwalu Dwa Teatry. Mamy bardzo trudną sytuację z wyborem najlepszego słuchowiska, ponieważ jest wiele słuchowisk, które mogłyby dostać Grand Prix. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że decyzją prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu wyborczego PiS został europoseł Joachim Brudziński. Nie zwalniamy tempa, zwyciężymy, czytamy w najnowszym wpisie rzecznika PiSu na Twitterze. Joachim Brudziński zastąpi europosła Tomasza Porębę, który w piątek wieczorem napisał, że po głębokim namyśle rezygnuje z funkcji, kierując się dobrem obozu Zjednoczonej Prawicy. Zostajmy jeszcze przy krajowej polityce. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel apeluje o poparcie dla referendum w sprawie relokacji migrantów. Jak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, Polacy powinni się wypowiedzieć na ten temat. Czy Polacy godzą się na to, żeby Komisja Europejska stosowała wobec naszego kraju szantaż polegający na tym, że albo się godzicie na przymusową relokację nielegalnych, podkreślmy, migrantów, albo płacicie, bo do tego się sprowadza ta koncepcja. I tak, takie referendum jest potrzebne, bo jak widać w Unii Europejskiej coraz mniej zaczynają obowiązywać traktaty. Dwa tygodnie temu przy sprzeciwie Polski i Węgier kraje unijne przyjęły tak zwany pakt migracyjny, zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, aby tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, bo tam decyzje są podejmowane jednomyślnie. Rosja ponownie zaatakowała w nocy Ukrainę rakietami i dronami, informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie. Jak podkreślono w mediach społecznościowych, Ukraińcy nadal badają skutki nocnego ataku. W sumie w ciągu minionej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 59 nalotów. Rosjanie wystrzelili też ponad 100 pocisków z wyrzutni rakietowych. Główne siły rosyjskie nadal koncentrują się w obwodzie donieckim, w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marinki. Jednocześnie Ukraińcy prowadzą kontrofensywę. Wczoraj ukraińskie siły powietrzne dokonały 10 nalotów na obszary koncentracji armii rosyjskiej. Trafiony został kompleks rakiet przeciwlotniczych. Ukraińskie wojska zniszczyły też rosyjski śmigłowiec i 10 dronów. Białorusini, mieszkańcy w Białymstoku, zorganizowali łańcuch Solidarności. W ten sposób chcieli przypomnieć o więziach politycznych i trwających represjach za wschodnią granicą. Uczestnicy ustawili się wzdłuż ulicy Branickiego, trzymając w rękach zdjęcia represjonowanych przez reżim Łukaszenki polityków, dziennikarzy i działaczy kultury. Głównym żądaniem było uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. Przychodzę dlatego, żeby podtrzymać wszystkich więźniów, którzy siedzą za kratami na Białorusi, żeby pokazać, że my pamiętamy i będziemy walczyć za niezależność Białorusi. Widzimy, że pozbywają ich nawet tych adwokatów, którzy mogliby bronić ich prawo. To mówi wszystko o tym, że Białoruś jest okupowana przez Rosję. Tym ludziom została tylko nasza solidarność. Według organizacji Wiosna w więzieniach na Białorusi z powodów politycznych przebywa ponad 1000 osób. Od kilku miesięcy reżim Łukaszenki blokuje dostęp do informacji o stanie wielu z nich. Mianem szczerych i merytorycznych. Amerykański Departament Stanu określił rozmowy prowadzone w Pekinie przez sekretarza stanu USA Antonego Blinkena. Szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się tam z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według Departamentu Stanu Antony Blinken podkreślił konieczność utrzymywania otwartych kanałów komunikacji, aby zmniejszyć ryzyko błędnych kalkulacji. Sekretarz poruszył szereg niepokojących kwestii, ale również możliwości współpracy z Chińską Republiką Ludową w kwestiach, w których nasze interesy są zbieżne, napisał w komunikacie rzecznik resortu dyplomacji USA Matthew Miller. Według Millera Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone zawsze będą bronić interesów i wartości narodu amerykańskiego oraz współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby rozwijać wizję świata, który jest wolny, otwarty i stoi na straży międzynarodowego porządku opartego na zasadach prawa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed nami ostatni dzień, Święta Kultury w Zamościu. Trwa tam festiwal Dwa Teatry. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 spektakli i 28 słuchowisk radiowych. Juror, pisarz i reżyser radiowy Marek Kochan podkreślił trudności przy wyborze najlepszego słuchowiska. Mamy bardzo trudną sytuację z wyborem najlepszego słuchowiska, ponieważ jest wiele słuchowisk, które mogłyby dostać Grand Prix. Są słuchowiska z jednej strony te romantyczne, inspirowane rokiem romantyzmu. Z drugiej strony słuchowiska bardzo różne, na bardzo różne tematy, które trudno ułożyć w jakiś jeden porządek, w jakiś jeden temat, ale łączy je to, że jest bardzo dużo dobrych słuchowisk, które powstały w regionach, w regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia. Wielka gala zamknięcia 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry odbędzie się w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 19. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Filip Jarek i Karolina Kozińska, bardzo dziękujemy za te informacje. Do południa głowa spokojna. Będzie pogodnie, słońce w rozbłysku, no petarda. Skomplikuje się po południu, proszę Państwa, przelotny deszcz na wschodzie i południu, burze z opadami do 15 mm i lokalnie grad. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 na północnym wschodzie do 29 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W czasie burz wiatru, uwaga, do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Pytaliśmy Państwa o supermoce kotów. Moja kiełka otwiera sobie drzwi, które są po prostu zamknięte, skacze na klamkę. Martwię się, żeby któregoś dnia nie zobaczyła, jak się przekręca klucz. Dzisiaj dyskusja o kotach. Mamy takiego ciekawego kota, którego nam podrzucił syn 9 lat temu. I on u nas jest już kotem budowlańcem, kotem strażakiem i na końcu został kotem śledczym. Ciekawe, jakie zagadki rozwiązuje. Ma predyspozycję najwyraźniej chłopak i po prostu podejmuje się różnych nowych wyzwań. Fajnie i czekamy na pozostałe supermoce Państwa kotów. 2, 2, 7, 3. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 8 i pora na trójkę. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives in control of the morning, in control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. Are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Minut po godzinie 8 to sztywny pal Azji w Trójce o poranku. A my dzisiaj o kotach rozprawiamy co nieco. Proszę Państwa, jeden z popularnych serwisów społecznościowych zaprezentował światu swoje najnowsze narzędzie oparte na sztucznej inteligencji. Voicebox ma za zadanie zmienić tekst na głos przy pomocy sztucznej inteligencji. Ma nawet umożliwić mówienie własnym głosem w dowolnym języku obcym. Będzie działał także w języku polskim. To ciekawe. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że jest w stanie, proszę Państwa, umożliwić mówienie w dowolnym języku i to z użyciem naszego głosu. Co więcej, może pomóc odczytywać wiadomości osobom niewidomym głosem ich znajomych. My dzisiaj czytamy także zachowania zwierząt. Oczywiście czasami odbieramy je jako supermoce albo zachowania nietypowe. Słuchacz w tej sprawie. Kiedyś mieszkałem na pierwszym piętrze, pode mną mieszkało starsze małżeństwo z kotem. Wszyscy kota znali, ponieważ kot na parterze wychodził przez ogródek, ale często wracał od przodu klatką schodową. No i kiedyś wracając do domu, kota wpuściłem, usiadł kot na wycieraczce przed swoimi drzwiami. No ja, żeby nie siedział, wcisnąłem dzwonek, poszedłem na górę, na pierwsze piętro i w momencie, kiedy otwierałem swoje drzwi, słyszę na dole głos sąsiada, który krzyczy do żony: Jezus Maria, Kryśka, kot do drzwi zadzwonił. Tu kot, ja z wizytą. No tak, no proszę państwa, koty się uczą. Zapytaliśmy w międzyczasie sztuczną inteligencję, poprosiliśmy ją o krótką charakteryzację kota domowego, o to, co napisała. Choć są to zwierzęta społeczne, wykazują dużą dozę niezależności. Wiele kotów domowych spędza dużo czasu na drzemkach, a ich dieta powinna być bogata w białko, aby zaspokoić ich drapieżne potrzeby. Jeśli chodzi o państwa koty, zwierzęta domowe i ich zachowania, oczywiście nasz numer cały czas do państwa dyspozycji. 2 2 7 3, 15,5 minuty po godzinie 8. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and dinner. Program Trzeci Polskiego Radia. Love.

Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Marian? Marzy mi się. Cze, nic nie mów, Barbara, wiem. Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. 29 minut po godzinie 8. Aut na pewno przebywa. Jaka jest sytuacja aktualnie? Monika Gniewaszewska ma szczegóły. Dokładnie. No niestety, rzeczywiście przebywa. Skutkuje to niestety też utrudnieniami. Takie utrudnienia mamy na A4 na Dolnym Śląsku. Poważne utrudnienia, bo duży korek nam się utworzył, wyjeżdżając z obwodnicy Wrocławia, a wjeżdżając z A8 na A4 węzłem Wrocław Południe. Już tutaj zaczyna się korek, który ciągnie się w stronę Legnicy. Powodem jest wypadek na 137 kilometrze, czyli między węzłami Kąty Wrocławskie, Kostomłoty. Tutaj zderzył się samochód osobowy z busem i w związku z tym w stronę Zgorzelca, Legnicy. Mamy tylko jeden pas dostępny. No to skutkuje właśnie tym bardzo długim korkiem, na który muszą przygotować się kierowcy wyjeżdżający z Wrocławia na A4 właśnie. No i tych korków oczywiście jest wiele też w innych regionach. To między innymi oczywiście cały czas utrzymuje się na obwodnicy Trójmiasta na północy kraju. Węzeł Gdańsk Południe zakorkowany, właściwie dojazd do niego jadąc od strony Wejherowa. Kierowcy już zatrzymują się na wysokości węzła Karczemki i w spowolnieniu jadą po węzeł Gdańsk Południe na jezdni w stronę Łodzi. Korki mamy też przy dojeździe do obwodnicy, cały czas nam się utrzymują. No i bardzo mocno zakorkowaną mamy też Warszawę i S8 obwodnicę. Zarówno na jezdni w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku, ale też S2 tutaj od węzła Warszawa Południe na jezdni w stronę Konotopy, węzła Konotopa, czyli zjazdu na A2, która też jest zakorkowana. A2 przy dojeździe do Warszawy korkuje nam się na wysokości Pruszkowa. No i korki mamy też na południu kraju, obwodnica Krakowa bez zmian, cały czas od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Mirowski, już właściwie jezdnia w stronę Katowic jest zakorkowana, same Katowice również, okolice A4, węzeł Brzęczkowice, remontowany odcinek między Katowicami a Mysłowicami, jezdnia w stronę Katowic również, trzeba się przygotować na spowolnienia. Radio Nawigator Trójki. Sporo tych szczegółów, informacje dla kierowców przygotowała Monika Gniewaszewska. Proszę na siebie uważać. 29 minut pozostało do 9. Skrót serwisu, Karolina Kozińska. To znakomity wybór, słychać w obozie Zjednoczonej Prawicy po ogłoszeniu, że to europoseł Joachim Brudziński został nowym szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. O decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Joachim Brudziński zastąpi Tomasza Porębę, który w ubiegłym tygodniu zrezygnował z funkcji szefa sztabu. Wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński uznał za niewłaściwe i szkodzące wzajemnym stosunkom słowa szefa ukraińskiego IPN-u, który powiedział, że Kijów nie pozwoli na ekshumację zabitych podczas rzezi wołyńskiej, ponieważ Polska nie odnowiła pomnika ku czci żołnierzy u pana Podkarpaciu. Mi jest trudno sobie wyobrazić, żeby ta sprawa nie została zakończona, rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Nie ma miejsca na kompromis w sprawie Tajwanu, powiedział czołowy chiński dyplomata po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem. Jak powiedział, Stany Zjednoczone muszą przestrzegać zasady jedności Chin, a także suwerenności i integralności terytorialnej kraju. Konieczny jest wybór pomiędzy dialogiem a konfrontacją, powiedział. Polskie rzeki są najczystsze w tej części Europy, uważa francuski podróżnik Christophe Griault, który ukończył właśnie samotny rejs kajakiem z Warszawy do Paryża, którym chciał zwrócić uwagę na zanieczyszczenie europejskich rzek. W ciągu 48 dni przepłynął ponad 2000 kilometrów przez Polskę, Niemcy, Holandię, Belgię i Francję. Według francuskiego badacza polskie rzeki są najbardziej dziewicze i szanowane przez ludzi, stąd ich niepowtarzalny charakter. Pełen serwis o 9. Trójce, czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Berlinek Industria Kielce drugim zespołem Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. We wczorajszym finale w niemieckiej Kolonii mistrzowie Polski przegrali po dogrywce z SC Magdeburg 29-30. Zespół z Kielc grał w finale Champions League po raz trzeci w historii. W 2016 roku wygrał, przed rokiem przegrał po karnych z Barceloną. Tegoroczna przegrana polskiej drużyny oznacza jednak zwycięstwo polskiego zawodnika, bo w Magdeburgu gra Piotr Chrapkowski. Dużo wysiłku nas kosztowało po pierwsze dostać się do tego Final Four, a teraz przez te dwa dni dwie dogrywki, jeszcze karne. Myślę, że naprawdę dobry poziom sportowy, dobre widowiska i cieszymy się z zwycięstwa. Trzecie miejsce w Lidze Mistrzów dla Barcelony, która ograła Paris Saint-Germain. A w piłkarskiej Lidze Narodów ze zwycięstwa cieszą się Hiszpanie. Reprezentacja tego kraju wygrała wczoraj po rzutach karnych z reprezentacją Chorwacji. Po regulaminowym czasie i dogrywce był bezbramkowy remis, ale to tylko pozornie może oznaczać, że mecz był nieciekawy. Słuchamy byłego selekcjonera polskiej kadry Jerzego Engela. Wielka nauka dla wszystkich naszych piłkarzy i dla kibiców. Jak wielki szacunek jest dla piłki. W momencie, kiedy się piłkę odzyskuje, to jest wielki szacunek, żeby ją dobrze podać dalej do partnera. Znakomita gra w obronie. Czasami te zespoły musiały się cofnąć, musiały się zamknąć na swoim przedpolu, bo przeciwnik był lepszy, bo przeciwnik na chwilę zdominował boisko, ale to dotyczyło i jednego, i drugiego zespołu. A więc ten finał był przepiękny. Dla reprezentacji Hiszpanii to pierwszy tytuł od 11 lat i rozgrywanego w Polsce i Ukrainie Euro 2012. Najlepszym zawodnikiem wczorajszego finału wybrany został pomocnik zwycięzców Rodri. On także został uznany MVP zakończonego niedawno sezonu Ligi Mistrzów. A trzecie miejsce w Lidze Narodów UEFA dla Włochów wygrali wczoraj z Holendrami 3-2. Spoglądamy, proszę Państwa, na mapę i na prognozy na ten tydzień. Zaczyna do Polski napływać bardzo ciepłe powietrze z południa Europy, co oznacza, że w tym tygodniu będzie bardzo ciepło, ale też i burzowo. Synoptycy IMGW ostrzegają, że po południu zachmurzy się, może popadać i zagrzmieć głównie na północnym wschodzie i na krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna dzisiaj 18-20 stopni Celsjusza nad morzem na wschodzie. Najcieplej będzie dzisiaj na południowym zachodzie. Tam termometry mogą pokazać nawet 29 stopni. Wiatr nadal słaby, zmienny, a w burzach porywisty do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Nasze zwierzęta, proszę Państwa, ich obserwacje także mogą dostarczyć wielu, wielu historii. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Niedawno byłam świadkiem właśnie bardzo nietypowego zachowania nie kota, tylko psa. Przybłąkał się właśnie do mojej dzieci, córki i zięcia. Miał obruszkę z wypisanym telefonem, więc zięć dzwoni do właściciela. Widzę jego takie duże oczy i daje słuchawkę psu. Co się okazało? Właściciel powiedział, daj go pan do telefonu i ten... Słuchając swojego pana Rex do domu, pomaszerował znajomą ścieżką. Bardzo ładnie. Wszystko Daj jasne. Go pan do telefonu. Prosty komunikat, a u podstaw tego wszystkiego była, no cóż, tęsknota. I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko ze. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na Kończy się nasze poranne spotkanie. Ignacy, czekam na znak, to przed momentem, proszę państwa. No i cóż, bo tak 16 minut pozostało do godziny 9 i my usłyszymy się jutro rano, znowu o 6. Tych Karol. Znaków sobie dzisiaj trochę powysyłaliśmy. Jutro też będziemy wysyłali. Gorąco państwa zapraszamy, żebyśmy się spotkali po 6. Na razie nie zdradzamy tego, o czym mówić będziemy, czym się zajmiemy, ale ja bym był już raczej gotowy na to jutrzejsze tak? spotkanie. A ty już wiesz, bo jeszcze nie wiem. Wiesz, pana, ja domyślam jeszcze się. Jeszcze tego nie sprawdziłem. W składzie Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, i Bartek Bielecki, który odbierał państwa telefony. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Kasia Fryst-Wojtkowska dzisiaj za konsolą. Karol Gnat. I Piotr Firan. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Teraz kolejny punkt naszego porannego programu, a my mówimy państwu au revoir. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Panie ministrze, nowy szef sztabu, Joachim Brudziński, to został już ogłoszony, wybrał go Jarosław Kaczyński. Ja rozmawiałam wczoraj z panem posłem, powiedział, że nie, to jakieś plotki są, źli ludzie plotkują, ale czy to będzie nowa energia, nowe emocje, tak jak mówił Tomasz Poręba, że potrzebne są, no i żeby ktoś stał za tym nowym murem. No, pan poseł Joachim Brudziński ma bardzo silną pozycję w partii i myślę, że z pewnością cała Zjednoczona Prawica będzie stała za nim murem. Nieraz potrzebna jest nowa energia, nawet dobrego trzeba zmienić na jeszcze lepszego i wydaje się, że to jest taki ruch. Trzeba tę decyzję aprobować i współpracować dla dobra wspólnego. To jest zapowiedź nowego, tej właśnie tej nowej energii nie tylko samego szefa, ale nowej energii całego zespołu Zjednoczonej Prawicy i zapowiedź zwycięstwa, tak pan to odbiera? Dlatego, że opozycja uważa, że taka zmiana, no to, to dowodzi, no, że nie ma w PiS-ie wiary w zwycięstwo. Zmiana zawsze pobudza do energii, zawsze pobudza do działania, zawsze daje pewien jakby punkt zwrotny w kampanii i to na pewno taki efekt przyniesie. Natomiast nie możemy też powiedzieć, że popełniono jakieś zasadnicze błędy, które utrudniały prowadzenie kampanii, bo myśmy zapowiedzieli programowo bardzo pozytywne rozwiązania. Po drugie, spotykaliśmy się z Polakami, był objazd po Polsce i uzyskiwaliśmy jakby wiedzę o tym, co Polaków trapi w tych nawet na najbardziej odległych zakątkach, więc dużo pracy bardzo ciężkie zostało wykonane. I tutaj panu Tomaszowi Porębie trzeba po prostu tylko podziękować, bo z poziomu europarlamentarzysty prowadzić jeszcze sztab, to było niezwykle angażujące. No, Joachim Brudziński też jest, przypominam, europarlamentarzysta. Więc to jest niezwykle zaangażowanie i to jest trudne łączenie tych funkcji i ja się z tego cieszę, że tutaj jeden i drugi z panów się tego podjął i no dobrze, ale gramy absolutnie w jedną stronę. Panie ministrze, jest takie powiedzenie, że nie zmienia się koni w czasie przeprawy przez rzekę, czyli jeszcze ta przeprawa nie nastąpiła, bo nie ma oficjalnej kampanii, więc teraz jeszcze konie można zmieniać, tak? Tych rzek w trakcie kampanii jest kilka, można powiedzieć. Są punkty zwrotne, są punkty znaczące, istotne w trakcie kampanii. Proszę zwrócić uwagę na to, że w zasadzie od początku roku jest prowadzona taka prekampania. Więc my dokonujemy zmiany, natomiast ona jest pewnego rodzaju też naznaczona kontynuacją i będzie wiele rzeczy kontynuowanych. Nie sądzę, żeby był jakiś zwrot o 180 stopni. Panie ministrze, za kilka dni konwencja programowa, kolejna konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w bliskiej pana sercu Łodzi. Czy tam będą też jakieś informacje, jakieś dobre wieści, zapowiedzi z pana dziedziny? Takie, które ulżą Polakom, które zadowolą ich, na które Polacy czekają. Przede wszystkim zapraszam do Łodzi. Bardzo się koncentrujemy na tym, żeby to wydarzenie zostało dobrze zorganizowane i okazało się sukcesem. Będą również zapowiedzi programowe. Ja nie chcę tego zdradzać, jakie tutaj decyzja ścisłego kierownictwa. Jasne, ale to jest pana dziedziny, że tak powiem. Ale ja nie ma takiego rozstrzygnięcia. Tutaj pan prezes, pan premier rozstrzygają w tych sprawach na krótko przed konwencją, żeby to było szczelne, żeby to było pewnego rodzaju zaskoczeniem i nowością na samej konwencji. Pytanie było, przyznam, trochę tendencyjne, ponieważ zadaję je także w związku z niezadowoleniem części beneficjentów, ale jak się okazuje, to oni nie czują się beneficjentami programu Mieszkanie Plus. Niezadowolenie wynika z warunków dojścia do własności. Jak pan wie, odbył się w tej sprawie też protest, protestują też politycy Koalicji Obywatelskiej. Czy te warunki dochodzenia do własności to już jest sprawa ostateczna, czy jeszcze do negocjacji? Media, artykuły prasowe wskazują na to, że pomoc jest zbyt hojna. Ja czytałem kilka artykułów, która mówi o tym, że poszliśmy bardzo, bardzo daleko i proponujemy tym osobom absolutne uprzywilejowanie. Natomiast ci, co protestują częściowo, ja dostałem na przykład od jednego z nich na przykład wiadomość po tym proteście z piątku i mówi tak: dogorywacie, ostatnie wasze podruchy, wygramy wybory. Co to oznacza? To oznacza, że to są... Najemca, tak? Napisał? Tak, to są osoby, część tych osób to są osoby, które zaangażowane są w proces polityczny i Platforma ich obwozi po telewizjach i po miejscach, żeby eksponować jakieś polityczne stanowiska. Nie ma nic wspólnego to ze stanowiskiem mieszkańców. No dobrze, a wszystko idzie dobrze, jeśli chodzi właśnie o te ceny i najmu, i te ceny, które miałyby doprowadzić do własności w ciągu 25 lat. Panie redaktor, czy pani jest zadowolona z czynszu najmu jakiegoś jakby mieszkania, które dzisiaj, nie wiem, ma albo które wynajmuje? Czy ktoś jest zadowolony dzisiaj z cen nieruchomości? Generalnie wszyscy jesteśmy... No są jedni zadowoleni, drudzy nie. Jak się komuś udaje coś taniej wynająć, ale na przykład, wszyscy, a wynajmuje... Wszyscy generalnie jesteśmy niezadowoleni, bo te ceny są wysokie. I nikt nikomu nie obniżył ceny wynajmu nieruchomości, nikomu nie obniżył ceny zakupu nieruchomości. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że jest grono 3000 mieszkańców, które otrzymują otrzymują ze świetną ofertą dojście do własności albo wykup w krycie 2%. Inni tej możliwości nie mają. Więc my musimy tu rozsądnie postępować. Nie możemy jednym za darmo rozdawać mieszkań, a innym powiedzieć kupcie sobie sami. Polityka państwa polega na pewnej solidarności. I to, co zrobiliśmy, to ja się rzeczywiście zastanawiam, czy nie poszliśmy zbyt daleko, bo są takie artykuły fachowców, którzy mówią o tym, doskonała oferta. Są takie artykuły fachowców i są wypowiedzi Koalicji Obywatelskiej. Ale osoby, które miały być beneficjentami programu, stały się jego ofiarami. Ten program stał się ich wielkim dramatem i kulą u nogi i że nie wiedzą dalej, co mają ze sobą zrobić. To bardzo ciekawe, bo osób chętnych na takie mieszkanie, które z Mieszkania Plus chcieliby uzyskać, dzisiaj byłoby parę tysięcy. Gdyby tylko ogłosić, że robimy nabór na tego typu mieszkania. Więc to są ofiary, ale to powiedziałbym z Platformy Obywatelskiej, ale ofiary losu, które podburzają te osoby. Dzisiaj robione są ankiety przez PFRN, które sprawdzą, jak dokładnie do tych ofert podchodzą mieszkańcy. Jestem przekonany, że pozytywnie. A jeśli chodzi o kredyt 2%, bezpieczny kredyt 2%, ma być dostępny od 3 lipca. Ile banków przystąpiło do tego programu? Teraz jest kilka. W tych ostatnim czasie myślę, że kolejne będą dochodzić, ale już te kilka banków to są największe banki. To powoduje, że kredyt 2% w Polsce będzie można uzyskać w ekspozyturach na poziomie kilku tysięcy, bo tyle jest placówek tych kilku banków. Więc nawet gdyby inne nie przystąpiły, to mamy już taką sieć, że w każdym powiecie jest co najmniej kilka ekspozytur, które będą przyjmowały te wnioski. Liczba banków, które przystąpią, nie zwiększa dostępności tego kredytu, tylko jest ułatwieniem takim. To jest kwestia placówki, tak. Oczywiście i banku. Te trzy banki największe w Polsce, które weszły w ten program, one mają rozsiane placówki po całej Polsce bardzo równomiernie, więc w zasadzie dzisiaj nam nic więcej nie potrzeba. To raczej banki chcą przystąpić niż my teraz w tej sytuacji. A co z tego mają banki, które chcą udzielają przystąpić? Kredytu. Też na tym zarabiają. W związku z tym to im powinno zależeć na tym. My mamy dzisiaj już taką sieć tych, które weszły, która jest absolutnie wystarczająca. No dobrze, pan się powołał przed chwilą na opinię ekspertów w sprawie programu Mieszkanie Plus i tego, co teraz z nim się dzieje. No to ja się też powołam na opinię. Mówią ci eksperci, że no zaledwie połowa tych, którzy chcieliby ten kredyt, dostanie go. Bo nie ma po prostu takiej puli dużej, żeby wszystkim dać. Akurat jeśli chodzi o pulę, to tutaj nie ma ograniczeń. Ponieważ my zaplanowaliśmy, że w tym roku nie będzie żadnych limitów, to znaczy tyle, ile będzie zainteresowanych, otrzyma ten kredyt. To będzie decyzja budżetu nowego, który się pojawi i limitów, które ewentualnie mogą się pojawić w nowym budżecie. My też tego nie zakładamy, ale Ale już założenia budżetu są na przyszły rok. No tak. I tam już te limity są uwzględniane jakieś, czy też bez limitów. Ale proszę pamiętać, że budżet jest wielokrotnie nowelizowany. Więc my w tym roku będziemy przyglądali się atrakcyjności tego produktu, będziemy obserwowali, ile jest zainteresowanych i podejmowali decyzje na przyszły rok. Budżet będzie uchwalany dopiero na przełomie roku. Założenia to są założenia, na przełomie roku będzie uchwalany, więc w tym roku nie ma żadnego problemu. Ten, kto weźmie go w lipcu, czy go weźmie w listopadzie, nie ma większego znaczenia. To proszę króciutko przypomnieć, jakie są te podstawowe kryteria. Oczywiście są już, głośno o tym była mowa, po pierwsze 45 lat, po drugie nieposiadanie żadnego mieszkania ani teraz, ani wcześniej i limity kredytów na poziomie 500 i 600 tysięcy, singiel bądź rodzina. To są tylko te warunki. Nie ma limitu kosztu metra kwadratowego, nie ma limitu położenia, nie ma limitu powierzchni. Bardzo łatwo i prosto skonstruowany program. A nawet jak ktoś miał taką malutką patokawalerkę, to też nie może teraz skorzystać, bo już miał jakieś mieszkanie? No jeżeli ktoś miał kawalerkę, to znaczy może sprzedać tę kawalerkę i dołożyć sobie do mieszkania, więc jest trochę łatwiej. My jednak celujemy to w grupę. Oczywiście można by pomóc dużo szerszej grupie, ale celujemy do tej najbardziej potrzebującej, a ta, która jest najbardziej potrzebująca, ta, która nie miała nigdy żadnego mieszkania. Panie ministrze, Intel inwestuje w Polsce, to jest ogromna inwestycja, ale niektórzy są rozczarowani, mówią, a bo w Izraelu to jest jeszcze większa, jeszcze bardziej kosztowna, ale moje pytanie jest raczej o to, czy to będzie początek serii, czy jest szansa, żeby były tego typu inwestycje, nie tam, gdzie Polacy są tylko taką siłą roboczą i robią jakieś małe części, nie bardzo się orientując nawet, co to jest, nie muszą. Czy będą tego typu właśnie zaawansowane technologicznie tutaj sprawy, rzeczy wytwarzane? Ale pani redaktor, to się dzieje. Mamy Google'a, mamy Microsoft, mamy Intela, mamy największe firmy technologiczne. Ale nie bez przyczyny państwo się bardzo tym Intelem pochwalili. W związku z tym, czy to będzie początek takich wielkich inwestycji. Bo Intel to jest kilkanaście miliardów zainwestowane w Polsce i zatrudnianie kilkanaście tysięcy inżynierów. To jest coś aspiracyjne dla młodych ludzi, którzy nie musząc wyjeżdżać z Polski, będą mogli pracować dla Intela. Inaczej musieliby wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, do Doliny Krzemowej, czy jeszcze w inne miejsca. Więc to jest nieprawdopodobna okazja dla młodych ludzi, którzy dzisiaj będą pracowali w renomowanych firmach przy najnowocześniejszych technologiach i przy osobach, które wdrażały technologie, które my dzisiaj na co dzień używamy. Jasne, ale pytałam o to, czy takich w cudzysłowie Inteli będzie więcej, czy jakieś rozmowy są prowadzone w tej sprawie? Oczywiście, że tak, ale proszę pamiętać, 2021-2022 to są rekordy w inwestycjach zagranicznych w Polsce, pomimo tego, że mieliśmy wychodzenie z pandemii, pomimo tego, że mieliśmy wojnę. 2020 rok został zamknięty rekordem, więc to się po prostu dzieje. Polska jest niezwykle atrakcyjnym krajem do inwestowania, w tym i w nowoczesne technologie. Niemal 60% Polaków źle ocenia stan gospodarki i finansów publicznych po niemal 8 latach rządów PiS. Wynika z sondażu SW Research dla RPPL. To nie jest budująca ocena. Jest pan zaskoczony? Ja jestem zaskoczony, ponieważ to, jak zderzymy z danymi z GUS-u, z Eurostatu, z danymi OECD, no to mamy szokująco rozbieżną percepcję, bo wszelkie parametry, od PKB po bezrobocie, po dochód PKB na mieszkańca, wszystkie parametry są niezwykle pozytywne. Myśmy dokonali skoku cywilizacyjnego. Tylko my tego nie widzimy na co dzień oczywiście, bo możemy tego nie docenić. Ktoś, kto przyjeżdża do Polski, jest zszokowany, jaki postęp uczyniliśmy. Oczywiście martwić może inflacja, ale ona 4 miesiące z kolei już spada. Od górki z lutego już mamy 5 punktów procentowych mniej. Ona bardzo dynamicznie spada i za chwilkę wszystkie parametry, łącznie z inflacją, to proszę pamiętać, że wszyscy zarzucali, że a to Polacy może się rozleniwili, a może nie pracują, a może te programy społeczne ich rozleniwiły. I mamy zamknięcie roku z 17 milionami osób pracujących. Rekordowo w wolnej Polsce. To dlaczego, jeśli nie jest źle, to niektórzy odbierają to, co się dzieje, jako złe i co Prawo i Sprawiedliwość zamierza zrobić, żeby ten sposób myślenia i oglądu tego stanu gospodarki i finansów zmienić? Mamy takie podejście, żeby narzekać i wymagać więcej. I to jest bardzo dobre podejście Polaków. Nie można powiedzieć, że dzisiaj doskonale jest, tylko może być jeszcze lepiej. I pomimo tych parametrów, Polacy oczekują jeszcze ciężkiej pracy, wszystkich wytężonej. Jeżeli zarabiamy tyle, chcemy jeszcze więcej. Jeżeli mamy tyle miejsc pracy, chcemy jeszcze więcej. I ja w to przyjmuję jako jakby pewnego rodzaju motywację do działania. Ale proszę mi wierzyć, że dane na papierze, dane GUS-owskie, Eurostatu, OECD są naprawdę bardzo dobre. Panie ministrze, w ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w prawie energetycznym regulujące pewne kwestie OZE i można przeczytać komentarze w rodzaju: rząd przykręca śrubę OZE. To prawda czy nieprawda? No wręcz przeciwnie, bo uchwaliliśmy rozwiązanie, które było oczekiwane przez biznes. Chodzi o tak zwaną linię bezpośrednią, czyli możliwość przyłączania OZE bezpośrednio do fabryk, do zakładów produkcyjnych na własne potrzeby. Takiego rozwiązania w Polsce nie było. Mieliśmy z tym ogromny problem. Dzisiaj nawet w działce oddalonej od fabryki może być bezpośrednio, bez sieci przyłączona instalacja. Co to oznacza? Że nie ma strat, a po drugie nie ma też odmów, bo często... To skąd te komentarze? Że to przykręcenie śruby. Całkowicie, jeżeli doregulowujemy rynek, jeżeli pokazujemy pewne zasady, to nie oznacza, że przykręczamy śrubę, tylko można powiedzieć, cywilizujemy ten rynek. Natomiast mnóstwo pozytywnych rozwiązań wprowadziliśmy w ostatnim czasie. Proszę pamiętać też, że uwolniliśmy tą zasadę 10H, wprowadzamy teraz linię bezpośrednią. Dzieje się bardzo dużo, ale pozytywnego. To jeszcze na koniec pytanie o Wigilię. Nie będzie handlu w Wigilię, chociaż to wypada ta jedna z dwóch ostatnich sobót przed świętami, kiedy ten handel powinien być. Czy w związku z tym będzie inny dzień, kiedy ten handel w niedzielę będzie? No tak, my nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby w niedzielę, podczas gdy właśnie Wigilia przypada w niedzielę, była dniem pracującym, a dzisiaj z przepisów to wynika. Więc gdybyśmy nic nie postanowili, to rzeczywiście mielibyśmy Wigilię handlową przypadającą w niedzielę. To jest niedopuszczalne, więc podjęliśmy decyzję o tym, że zmienimy przepisy, żeby była rzeczywiście wolna. Natomiast rzeczywiście trwa dyskusja, czy zastąpić to innym dniem handlowym, na przykład 10. Związkowcy są przeciw. 10 grudnia. Handlowcy są za. Dokładnie tak zawsze jest. I teraz trwają dyskusje, czy ewentualnie zrobić na przykład może do połowy dnia, do 14 tego 10 grudnia, przepraszam. Dyskutujemy na ten temat, ale jedno jest pewne. Pierwsza Wigilia od wielu, wielu lat będzie dniem wolnym od pracy. Dziękuję bardzo. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.